А зараз паслухаем сёмую частку аповесці Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Кожная гісторыя ці казка, якую расказвае дзяўчынка Галенка цікаўным хлопчыкам, прысвечана якой-небудзь чалавечай якасці. Сёння паслухаем пра бясстрашнасць. Выканаўца артыстка Ліка Пташук. І Галенка расказала цікаўным хлопчыкам татава апавяданне, якое называецца «Няўлоўны». Неба палымнела, уздрыгвала зямля ад далёкіх гарматных выбухаў. Час ад часу над лесам узлятала зялёная ракета. Андрейка імчаў на кані, распараны, разагрэты, займала дых, не хапала паветра. Страху не было, толькі жаданне хутчэй, хутчэй да сваіх. Раптам наперадзе з'явіліся постаці. Гэта ворагі, мільганула думка, і ў адной мгненні конь напружыўся, заржаў, і ўжо не конь пад Андрэйкам, а птушка з пунцовымі крыламі, якая мчыць яго над зямлёй. Андрэйка чуе, як пяюць травы, нібыта дзівосныя бомы, раса перакатваецца з галінкі на галінку, а ў рукі, Андрэйкавы рукі, плыве вясёлка. Адхінуўся, зажмурыў вочы, расплюшчыў іх і прачнуўся. Ох ты! Які конь, як птушка! Андрэйка салодка пацягнуўся ў ложку, саскочыў з яго і заскакаў, запляскаў у ладкі. Эх, галава! Я ж быў разведчыкам, я ж вяртаўся з задання, з самага сапраўднага баявога. «Ну-ну, разведчык!» У пакою вошла маці. «Хутчэй на кухню бяжы, там столькі ласункаў!» «Пачакай, праніся, дзед Ігнась з вёскі прыехаў!» «Дзед Ігнась!» – перапытаў Андрэйка і худзенька пачаў апранацца. Калі ён зайшоў на кухню, бацька з дзедам пілі чай. «Ах, мой унучак, вырас! Як ты вырас! Хутчэй жа ідзі сюды, я абдыму цябе!» Андрэйка засаромеўся, ніг спадалба зірнуў на дзеда і падышоў бліжэй, паспеўшы аднак зірнуць на стол, дзе ляжалі пірагі з макам, цукеркі, пернікі, сыр. Толькі Андрэйка зморшчыўся, гэты сыр нагадаў яму трохкутнік, які так старанна Рыгор Іванавіч малюе на дошцы. А дзед ужо абдымаў яго, ляпаў па плячы. «Добры хлопец, далі Бог добры. Ну, а як школа?» «Нічога», – адказаў за Андрэйку бацька. «З арыфметыкай трохі не ладзіць, ды яны ўсе хлопцы такія». «Адным словам, разведчыкі», – з калідора пачуўся голас маці. «Днём у школу, а ноччу ў разведку ходзяць». Дзед Ігнась зарагатаў, засмяяўся і бацька. Андрэйку здалося, што з яго кпяць. Ён рвануўся наперад, прыкрыў твар рукою і выбег з кухні. З раніцы ім жыла, але вось выблюснула сонца, промні заскакалі па дахах, засвяціліся шыбы, здавалася, нават машыны на прамым, як страла, праспекце пачалі рухацца больш жвава, нібыта іх казыталі праменьчыкі. Андрэйка размахваў партфелем, глядзеў пад ногі, не звяртаючы ніякай увагі ні на машыны, ні на каляровую рэкламу магазінаў. Ён думаў, смяюцца, «Падумаеш!» «Дарослыя! Адным словам, разведчыкі!» – успомніў ён словы маці. «Паглядзелі б на сябе! Вон ужо трэці месяц на заводзе дзядзька Коля на першым месцы, а бацька толькі на другім, а яшчэ абяцае! А дзед? Што дзед?» Андрэйка гатовы быў заплакаць. «Вунь, у Санькі Пятрова вось гэта дзед! Капітан! Санька летам на мора паедзе! А мой што? Вартаўнік! Са стрэльбы ля калгаснага саду начамі сядзіць, а хлопцы ўсё роўна грубшы трасуць. Сам расказваў. Хай з сябе пасмяецца». Так разважаючы, Андрэйка падыходзіў да школьнай брамы. «Капітан, капітан, улыбніцесь, ведь улыбка — это флаг корабля!» пачулася над самым вухам у Андрэйкі. Так і ёсць, старэйшы брат Пятрова, а вунь і Санька следам. Чаму не выходзіў у двор? Санька ўжо крочыў побач. Я і цябе запісаў у флатілію. Будзем змагацца з першаклашкамі з пятага дома. Дзед мой прыехаў, сумна адказаў Андрэйка. Дзед! Хлопчыкі ўзыходзілі на школьны ганак. А адкуль? Можа, таксама капітан? Санько карцела пачуць штосьці незвычайнае. З вёскі. Дзед Ігнась. Андрэйка хацеў сказаць, вартаўнік ён, ды не сказаў, толькі адмоўна крутнуў галавою, маўляў, не капітан. І прапала цікавасць у Пятрова да Андрэйкавага дзеда, ён імкліва кінуўся да гардэроба, і Андрэйка таксама пачаў распранацца, а цёця Нюра ўжо націскала на званок. Пачыналіся заняткі. У класным пакоі Рыгор Іванавіч, настаўнік другога Б, сядзеў за сталом. Стаяла такая цішыня, што, здавалася, можна было пачуць дыханне кожнага вучня. Дзіўны, незвычайны урок праводзіў Рыгор Іванавіч. Ён так і сказаў: «Сёння, дарагія мае хлопчыкі і дзяўчынкі, я хачу пагаварыць з вамі пра мужнасць». Андрэйка на нейкае мгненне прыжмурыў вочы. Неба палымнела, уздрыгвала зямля ад далёкіх гарматных выбухаў. Час ад часу над лесам узлятала зялёная ракета. Андрэйка імчаў на кані, распараны, разагрэты. Займала дых, не хапала паветра. Страху не было, толькі жаданне. Хутчэй, хутчэй да сваіх! У атрадзе партызаны звалі яго Няўлоўны. Пачуў Андрэйка голас настаўніка Рыгора Івановича. Самыя цяжкія заданні камандаванне атрада даручала яму, і ён заўсёды іх выконваў. І вось аднойчы, калі Няўлоўны быў на чарговым заданні ў вёсцы, якую занялі фашысты, нехта з сувязных сказаў яму, што ворагі схапілі разведчыка, маленькага хлопчыка. Няўлоўны не ведаў яго, хлопчык быў з іншага атрада. Ды якая розніца? Адчайная думка завалодала Няўлоўным, і ён вырашыў выратаваць хлопчыка. Праз таго ж сувязнога даведаўся, дзе трымаюць маленькага разведчыка. Рыгор Іванавіч зрабіў паўзу, позіркам абвёў вучняў. А ў класе цішыня. Граць вочы хлопчыкаў і дзяўчынак, і зноў здалося Андрэйку. У адно мгненне конь напружыўся, заржаў, і ўжо не конь пад ім, а птушка з пунцовымі крыламі, якая імчыць яго над зямлёй. Андрэйка чуе, як пяюць травы, нібыта дзівосныя бомы. Раса перакатваецца з галінкі на галінку, а ў рукі, Андрэйкавы рукі, плыве вясёлка. Адхінуўся і... Зноў пачуў голас Рыгора Івановича. Няўлоўны дачакаўся цемры. Агародамі падышоў да хаты, дзе знаходзіўся хлопчык. Ударам нажа зняў вартавога. Імкліва кінуўся ў дзверы. Хлопчыка ён знайшоў за перагародкай, якая раздзяляла хату на два пакоі. «Бяжы!» – сказаў на адным дыханні. «Не, дзядзечка, не!» – заўпарціўся хлопчык. «Я толькі з вамі!» «Бяжы!» – крыкнуў Няўлоўны. «Да лесу! Я прыкрываць цябе буду!» І хлопчык пабег. Следам за ім з хаты выбег і Няўлоўны. Калі фашысты паднялі трывогу, калі засакаталі кулямёты, зашугалі ракеты ў неба, Няўлоўны з хлопчыкам былі каля самага лесу. Ноччу ісці ў лес фашысты не рызыкнулі. Рыгор Іванавіч уздыхнуў, чамусьці паглядзеў на гадзіннік. Як заварожаныя вучні глядзелі на свайго настаўніка, нібыта чакаючы ад яго яшчэ нечага, і ён загаварыў ізноў. «Дык вось, дарагія мае хлопчыкі і дзяўчынкі, тым хлопчыкам быў я». Клас уздыхнуў, а Рыгор Іванавіч працягваў: «Што ж тычыцца Няўлоўнага, дык ён павінен быць зараз у школьным калідоры, і неўзабаве вы пабачыце яго, і ён вам яшчэ шмат чаго раскажа». Настаўнік падышоў да дзвярэй, расчыніў іх. На твары з'явілася радасная усмешка. «Ігнат Мікалаевіч, заходзьце, мы чакаем». І калі ў класны пакой увайшоў высокі чалавек у сялянскай вопратцы з сівымі скронямі і усмешлівым позіркам, Андрэйка ускочыў з парты. «Дзе ты, Гнась?» – закрычаў ён і кінуўся да яго. Увесь час, пакуль Галінка расказывала сваё апавяданне, самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў думаў: «І адкуль гэта вядома Галенцы, што ўсе хлопчыкі марыць пра подзвігі?» Гэтая думка з'явілася ў яго таму, што самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў сапраўды марыў пра подзвіг. Ён жыў на вуліцы вішнёвых дажджоў, і калі гэтыя дажджы пачыналіся, усе цікаўныя хлопчыкі, якіх толькі ведаў самы маленькі з іх, падстаўлялі свае кубачкі пад буйныя кроплі і потым з задавальненнем пілі салодкі вішнёвы сок, задаволеныя сабой сваёй планетай. І ён, самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў, цяпер марыў пра тое, як яны аднойчы пападуць у бязмежны космас ды яшчэ невядомых планет і абавязкова наблізяцца да планеты «Блакітная зорка». І, безумоўна, наведаюць яе, і тады самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў зможа ў любы момант паказаць сваю смеласць, вернасць і адданасць дзяўчынцы Галенцы, якая жыве на гэтай планеце, вось ужо некалькі гадзін расказвае ўсім цікаўным хлопчыкам надзвычай цікавыя гісторыі. Галенка тым часам расказала сваё апавяданне, і якраз у гэты момант да самага маленькага з цікаўных хлопчыкаў звярнуўся самы старэйшы. «А я ведаю, пра што ты думаеш». «Пра што?» Пацікавіўся самы маленькі. «Табе вельмі хочацца апынуцца на планеце Блакітная зорка і хочацца паказаць дзяўчынцы Галенцы, які ты смелы, рашучы і высакародны». «Як ты здагадаўся?» Здзівіўся самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў, на што самы старэйшы адказаў: «Я не здагадаўся, я проста ведаю». І ён не дадаў самага галоўнага, таго, што яму таксама вельмі хацелася апынуцца на планеце Блакітная зорка, каб дзяўчынка Галенка пры выпадку змагла падзівіцца і яго смеласці. А дзяўчынка Галенка нечакана сказала: «Смеласць жыве ў кожным чалавеку. Проста ў некаторых людзей яна вельмі і вельмі маленечкая і ніколі не вырастае ў тую смеласць, якая робіць чалавека мудрым і справядлівым. Такія людзі заўсёды ўсяго баяцца і ніколі не становяцца героямі». І Галенка пасаромілася прызнацца, што яна бачыць усіх цікаўных хлопчыкаў вельмі смелымі, і яна толькі сказала: «Ведаеце, я люблю людзей мужных, разумных і кемлівых». Да гэтых сваіх слоў Галенка яшчэ хацела дадаць, што яна бачыць і сябе мужнай, кемлівай, але замест гэтага сказала: «Вы хочаце паслухаць казку пра смелага, кемлівага чалавека? Яе мне таксама расказала мая бабуля. Я кожнае лета езджу да яе ў вёску, і калі б усе тыя казкі, якія я наведаю, скласці разам, дык атрымалася б вялікая-вялікая кніжка». І, не чакаючы згоды цікаўных хлопчыкаў, Галенка пачала расказваць казку. Артыстка Ліка Пташук чытала працяг казачнай аповесці Раісы Баравіковай «Галеншыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў».